Sevgili dostlar, programımızın ikinci kısmındayız. Hazreti İbrahim'in ateşe atılma meselesine kadar geldik. Ama dedik bu mesele çok yönlü, çok çağrışımlı bir mesele. Bunu konuşabildiğimiz kadarıyla bu ikinci bölümde ele alalım diye söylemiştik. Hı hı. Evet, buyurunuz hocam. Hazreti İbrahim kavmiyle, babasıyla o diyalogları yapıp atışmalar bir anlamda yaşanmış. Hazreti İbrahim kendince bütün mantıki argümanları ortaya koymuş olmasına rağmen onların olumsuz tutumuna karşı artık yuh olsun size, yazıklar olsun size, yani daha ne diyelim artık dedikten sonra onlar Saffat suresinde ifade etmiştik. Halu ibnu lehu bunyanen fe'lquhu fil cahim. Yani onun için özel bir yer hazırlayın ve onu ateşe atın demişlerdi. O ifadeye benzer bir ifade daha var. Bunlar üç tane. Biri Ankebut suresinde, Ankebut suresinin kaçıncı ayeti bakayım? 24. ayeti. Kavminin fe mâ kâne cevâbe kavmihi, kavminin cevabı şu ifadelerden oluşmuştu. İlla en kâlu, şöyle demişler. Uktuluhu, onu öldürün. Ev herrikuhu, yahut da onu yakın demişlerdi. Fe elkuhu fil cahim ifadesi de İşte Saffat suresinde geçiyor. Burada da kalu herrikuhu. Yakma var. Evet. Onu yakın. Böylece şimdi bu, hani bu yakın kısmı önemli de bence bu ikinci şimdi okuyacağım cümle bence daha önemli. Hı. Ne acaba? Niye onu öldürmek istiyorlar? Veya niye onu yakmak istiyorlar? Veya işte onu hani hicran ateşiyle baş başa kalacağı bir özel kilitli bir yere, diyelim ki eğer o yorum doğruysa, neden onu öyle bir yere terk etmeyi düşünüyorlar? Ne oluyor yani? Bunların asıl derdi ne? Yani İbrahim onlara göre bir delikanlı. Evet. Daha dünün çocuğu biri. Neticede zaten sen bizimle dalga mı geçiyorsun diye de surenin önceki ayetlerinde beyan etmiştik. Ciddiye almıyorlar onu. Ne oluyor da bu kadar büyük bir düşmanlık bir adamı yakmaya kadar götürecek? Öldürmeye kadar. Öldürmeye ve yakmaya. Hani öldürmek çok çok tabii çok sıra dışı, vahşice bir olay elbet öyle, ama öldürmeye göre yakmak daha da vahşi. Daha da vahşi, daha bir hunharca katil şekli. Niye? Bence bunun cevabı bütün İbrahim peygamberle alakalı anlatılan şu kadar suredeki bilgilerin içinde sadece burada geçiyor. Herrikuhu vansuru aliheteküm. İn kuntum fa'ilin. Eğer bir şey yapacaksanız siz onu yakın, böylece ilahlarınıza yardım etmiş olun. Mesele statükoyu korumak. Mesele onların alışa geldikleri her ne idiyse onun bozulmamasını temin etmek. Buna karşı kim bir çomak sokuyorsa onun bertaraf edilmesini, hani öldürülmesi ise öldürülmesi, yakılmasıyla yakılması. Neyse işte. Bu birini cezalandırmaktan öte bir başkasına yönelik kendilerince bir duyarlılığı ortaya koyuyor. Vansuru alihetekum. Nitekim Mekkeli müşrikler ilahlarınızı savunun demişlerdi. Hem Furkan suresinde hem Sa'd suresinde. Burada Hazreti İbrahim'in kavmi de onun cezalandırılmasıyla aslında önemsedikleri hususiyetin ilahlarına yardım etmek olduğu, yani o eski inanışın diriltilmesini ifade etmiş oluyorlar. Bu arada yani bir başka çarpıklık da kendiliğinden görülüyor. Hem ilah hem yardıma muhtaç olmak. Aslında Muhammed suresinde şöyle bir ayet var. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu intensurullaha yansurküm. Size Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder. Ve yüsebbit akdameküm, ve ayaklarınızı sabit kılar. Dolayısıyla Allah'ın dinine yardım etmek. Allah'ın prensiplerini hayat edinmek. Ve onlara karşı herhangi bir duyarsızlığın içerisinde bulunmamak manasına gelir o. Burada ise bu adamlar hani putları, ilahları öldürülünce ya da tırnak içinde gene bir dinsel bir kaygı var. Yani var. Gene dine yardım etmek, gene onların kendi inançlarına yardım etmek. Tabii o var. O zaten var. Yani işin içinde manevi bir kaygı var, var kendilerince. Tabii. Yani onların derdi işte İbrahim'in ortadan kaldırılmasıyla bitmiyor. Evet. Onların birini öldürmekle bir şeyin ihya edileceğine inanıyorlar. İbrahim ortadan kaldırılırsa ilahlara yardım edilecek, onlar ayağa kalkmış olacak. Tabii. Onların algısı bu. Şimdi Yusuf Bey, tabii enteresan. Nedir enteresanı? Hazreti İbrahim'in ateşe atılması ile ilgili durumda bu Enbiya suresinin 69. ayetinde onlar Hazreti İbrahim'in ateşe atılması için hazırlık yapıyorlar. Onu ateşe atın diyorlar. Fakat Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde onlar İbrahim'i ateşe attılar ifadesi yok. Yani herrikuhu var iki ayette. Hem Ankebut 24'te hem Enbiya 69'da var. Onu atın ifadesi kısmı var ama atıldı yok. Oh, evet. Yani onu yakın ifadesi var iki surede. Saffat'ta da onu ateşe atın ifadesi var. Hani üç ayette bunlar geçiyor ama onlar böyle dediler ve bu yapıldı. İbrahim de ateşe atıldı kısmı yok. Yok, enteresan. Bu yok. Bu defa bunu bir tespit edelim. Ayetlerde bu yok. Hani Kitab Mukaddes'te var. Hani biz bu ayetlerin öteden beri usulümüz şuydu. Biz ayetlerin dediğini anlatacağız. Yani atın kısmı var, atıldı kısmı yok. Yok. O önemli. Atıldığının üzerine çünkü bayağı bir edebiyat var. Evet. İşte bakın bu şey başka neler çıkıyor ondan sonra. Bunun Kur'an'da olmadığını söyleyelim bir defa. Biz aradaki malzemeleri doldurmakla yükümlü değiliz. Biz yanlış yapabiliriz. Şimdi hele ki Kitab-ı Mukaddes'ten eğer bir alıntı lazımsa, Kitab-ı Mukaddes'in güvenilirliği noktasında korkunç tereddütlerimiz var, şüphelerimiz var. Hocam, odun yığma büyük bir yerde, mancınıkla onun fırlatılması filan bunlar var mı? Yani bu tür ifadeler hayır, Kur'an'da. Yok. Hayır, Kur'an'da olan sadece übnü lehu bunyanen. Onun için bir bina yapın. Bina işte, bir yer yapın. Fe'elguhu fil cehim. Onu ateşe at. Atın. Kısmı var. Hı hı. Başka bir şey yok. Odun modun taşımak, yani büyük tutuşturmak. Büyük bir ateş tutuşturma. Uzaktan savrulmak filan. Savrulma, öyle bir şey. Atılma yok. Öyle bir şey yok. Yok, öyle bir şey yok. Olanların hepsini söylüyorum yani. Bu konu işte bu üç surede geçiyor yani. Onun üzerine Allah-u Teala buyuruyor ki kulna biz dedik ki ya naru ey ateş küni berden ve selamen ala İbrahim'e. 69. ayet. Ey ateş sen serinlik o bert soğuk demek. Bert soğuk demek. Burudet. Evet. Tabii. Soğukluk. Küni berden sen soğuk ol ve selamen ve esenlik ol ala İbrahim. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Hı hı. Ne var? Yani ateş de Allah'ın bir ayetidir. Gayet tabii. Yani sünnetullah dediğimiz Allah-u Teala'nın kainat kitabına yazdığı kanunların her biri onun bir ayetidir. Yani ama Allah'ın her bir ayetiyle alakalı bir tane kanunu olması gerekmiyor. O bir ayetle ilgili bizim bilmediğimiz başka kanunlar başka da var. Başka kanunlar da var. Bir üst kanun devreye girer, tabii. Bir yan kanun devreye girer. İşte yaratmayla alakalı mesela bilgi verilen ayetlerde hani bir yoktan yaratma var, bir vardan yaratma var, bir zıtlardan zıtlar yaratma var. Oysa biz yaratma deyince işte bir şeyden bir şeyi meydana getirmeyi algılıyoruz ama... Çok güzel hocam. Ateşin yakması bir kanunsa... Ateşle ilgili başka üst kanunlar içinde zımnında başka kanunlar olmadığı anlamına ya gelmez. Gelmez. Ateşin yakmamasına ilişkinde bir kanun olabilir. Olabilir. İşte burada kastın bu olduğunu düşünüyorum ben. Bu önemli. Yani arukuni. Yani ateş ateşken İbrahim'i yakmadı demek zorunda değiliz. İbrahim'in atıldığı ateş yakma özelliği ondan alınmış bir ateş olabilir. Ateş ateşken yakar adamı. Ama evet. Ateş her bizim zannettiğimiz manada her zaman böyle yakıp döken şey olmayabilir. Evet veya bir kanunu başka bir kanun nesh edebilir. Olabilir. Yani hükmünü kaldırabilir. Şimdi bir başka kanunun bir kanun başka bir devreye kanunu sokulabilir. Kesilmesi diye söz konusu olabilir. Evet. Bu Allah için haşa şey değildir. Yani onun kudretinden hariç bir durum değildir. Evet. Allah'ın kudreti öyle geniştir ki bir kanunu başka bir kanunuyla bertaraf eder. Keser. Evet. Hallak olmak odur Yusuf Bey. Evet. Halik olmak başka bir şeydir. Hallak olmak bambaşka bir şeydir. Evet. Hallak olmak her türden yaratıcı olmak demektir. Evet, evet. Biz evet. sıradanlaştırdığımız bir kavramı her yerde uyguladığımız zaman her zaman doğruyu tabii bulamayabiliriz. İşte o zaman bakın mucize algımız da burada aslında yeri ayağı yerine oturur. Mucize algısı. Çünkü bu da bir mucizevi durum olarak arz evet. ediliyor. Efendim ikram, keramet algımız da yerine oturur. Her şey yerine basar. Orada da yine bir kanuniyet var. Tabii. Ama bir kanunun başka bir kanunla sept edilmesi, işte efendim kesilmesi, inkıtağa uğratılması yine bir kanundur. Tabii. Dolayısıyla Allah'ın adetullahına ve sünnetullahına aykırı bir durum değil. Değildir. Tabii değildir. Değildir. Değildir. Ona bir adeti başka bir adet, bir sünneti başka bir sünnet ne yapabilir? Kesebilir. Evet. Yerine başkası konulabilir. Onun çok örnekleri var. Evet. Evet. Mesela ateş kelimesi de Kur'an-ı Kerim'de böyle yakından çok incelediğim kelimelerden biridir bu nar kelimesi. Nar. Bu her gördüğümüz yerde bildiğimiz manada ateş anlamına gelmiyor. Bir ışık manası da var. Hatta bu ışığın insanlara yol gösterici anlamda mahiyette kullanıldığı Hazreti Musa örneğinde tabii ateş kısmı var. O ateşi yanıp tutuşan ateş olarak işte ondan bir kor getiririm diye yorumlamak mümkün olduğu görüyorum. Gibi o ışıktan ben yol bulurum. Yani o benim için bir yol haritası ortaya koyuyor anlamında bir rehberlik boyutu da vardır. Dolayısıyla bu ateşi mesela Hazreti İbrahim'in içine atılmak istendiği bir zulüm ateşi olarak da düşünebiliriz. Yani bir hicran ateşi olarak da düşünebiliriz. Onunla Hazreti Yunus'un işte balığın karnındaki pozisyonu her ne kadar dışarıdan işte bir ceza gibi algılanıyor olsa da onun yetişmesine Allah'ın azametini efendim fark etmesine vesile olan bir mektep olarak algılanması imkanı da vardır. Yusuf'un kuyusu gibi. Yusuf'un kuyusu gibi. Yani peygamberlerle alakalı bu hakikati peygamberler özelinde tutmaya özen göstermek durumundayız. Şimdi oradan hareketle madem ona öyle oldu bize de böyle olur. Öyle bir kahramanlığa soyunmanın bir alemi yok. Cenab-ı Hak hangi kanununu kimin için ne zaman devreye sokacağını sadece Allah biliyor. Eyvallah. Ve bu peygamberler tarihinden verilen bize bu bilgiler yani kudretullah sınır tanımaz. Siz Allah'ın kudret sıfatına gem vuramazsınız. Sizin düşündüğünüz, kabul ettiğiniz, algıladığınız çerçeve, çap neyse hakikat ondan ibaret değildir. Bunun ötesinde başka hakikatler de sıra sıra devreye sokulabilir. Burada işte ateşin serinlik olması, esenlik olması. Tek başına serinlik olsa o da sıkıntı. Hani soğuktan yanmak da vardır. Evet. Yani yanmak hep sıcaktan olmuyor. Soğuk yanması diye soğuk kutuplarda mesela var. Yanar insanlar. Tabii tabii ayakları elleri yandığı için çürüyüp dökülen insanları biliyoruz. Herkes biliyor. Hatta karlı tipi havalarda mesela uykusu gelene hemen işte vururlar ki uyumasın. Uyuyunca donuyor. Ayakları şu kadar zaman karda kalıyorsa işte o öldürüyor. O soğuk öldürüyor. Yakıyor yani. Tabii. O yangını da gene soğukla karla ovarlar. Heh, o mesela da o da bir öyle bir çözüm. Bakın işte yanmak kelimesi deyince standart manada algıladığımız bir ateşten ibaret değil. Yani oradaki bert kelimesi ve selam kelimesi Allah'ın başka kanunlarının devreye girebileceğini gösteriyor. Eğer selam olmasaydı, tek başına bert olsaydı bu defa da soğuktan yanacaktı. Böyle bir durum olmasın diye bir esenlik olması bir başka kanunun, bir başka üst kanunun bir peygamberin hayatında devreye girdiği ve sünnetullahın herhangi bir sıkıntıyla ya da başka bir ifadeyle devre yani aciz bırakılması gibi bir durum söz konusu değildir. Meseleyi böyle biraz farklı dünyalardan görmeye ve biraz daha esnek bakmaya yani, çalışıyoruz. Evet. Zıt gibi görünen şeylerin de Allah'ın kanunlarında, yaratış kanunlarında mündemiş o içinde bulunduğunu kabullenmemiz lazım. Böyle. Bunu bize Allah yaratışta da gösteriyor, yaratılışta. Tabii. Yani ateşin yaratılışından söz ediyor şeyde. Tabii. Yasin suresinde yeşil ıslak ağaçtan ateş yarattık diyor. Tabii. Zıtlardan zıtlar yaratmak Allah'ın hallak sıfatının bir gereğidir. Tabii. Yoktan var etmek halik olmaktır. Tabii. Vardan var etmek, yoktan var etmek fatır olmaktır. Vardan var etmek halik olmaktır. Evet. Zıtlardan zıtları yaratmak hallak olmaktır. Eyvallah. Allah'ın kanununda sünnetullah dediğimiz hakikatte bunlar vardır. Dahası hem burada surenin 71. ayetinde Enbiya suresinde hem Ankebut suresinin 24. ayetinde Allah-u Teala ve necceynâhu ve lûtan onu da Lut'u da kurtardık diyor Allah-u Teala. Hmm. Kurtarmak demek bir felaketin içinden kurtarmak anlamına gelmek zorunda değil. Mesela depremden kurtulmak, Hazreti Lut'un depremden kurtulması, sallanırken molozların arasından çıkması değildir. Deprem başlamadan onun kurtarılması manasına gelir. Boğulmaktan kurtulmak, yani suyun içinde debelenip de birinin çıkartması değildir. Suyun içerisine düşmekten kurtarılmak manasına alınabilir. Burada da onların kastettiği türden bir ateşin içine girip de bir süre yanma durumunda olması ve ondan sonra kurtarılması. Ateşe düşmeden önce de kurtarıldığı anlamına da gelir. Gelebilir. Ve onun kurtarılması onun için bir bert, yani bir serinlik ve bir selamet ortamına ulaştırılmasıdır ki işte ayetin devamında onun Filistin'e doğru, hani artık Urfa tarafından, Harran tarafından Filistin'e doğru ilel ardilleti barekna fiha lil alemin, bereketli kıldığımız bir toprağa doğru onları kurtardık demek, oradan onları uzaklaştırdık anlamına gelen bir ifadedir diyelim. Çok da çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür Allah ederim. Allah razı olsun. Eksik yani böyle olmadı. Bir mucizeyi inkar ettik gibi bir öyle bir hava yok, oluşmasın. Yok. Hayır. Onu zaten birinci anlam olarak verdik. Böyle de bakılabileceğine dair bir fikir jimnastiği yaptık. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sevgili dostlar, huzurdan müsaade istiyoruz. Allah'a emanet olun.